بسم الله الرحمن الرحيم. الجلد الثاني من الصحيح لمسلم وشرحه للنووي رحمه الله. كتاب البيوع. دا کتاب دے په بیان د بيوع کې. وردا بيعتو په معنا د خرصول مرضی او په معنا د اغستو مرضی. نو د بيعتو او شريتو دواړه د ازدادو نه دي. ها په معنا د خرصول او د اغستو راضی. دی کی د بیوع او مسائل در ته ذکر کئ چې کم سیزونه خرصول روا دی او کم ناروا دی. باب تڑی باب و ابطال بیع الملامسا والمنابزا. او داتا سنورو کتابنو کی ویلیم دی باب دے پا بیان دی کی چه بیع الملامسا او منابزا دا باطل بیع دی او دا ناروا بیعی دی. او دا د بیوع د جاهلیت نو. بیع الملامسه ستوي نو علما او د دې غن تعریفونه کړي. یو دا ده ویز پتا دا سامان خرسوم پا دور پیسو وچی کل زتا مسکم او تا تر لاسو لگوم نو بس بیع با واجب شی. یا مشتری و یغستون که چی زد تان دا شیلم پا دور پیسو وچی تا سر لاس مسکم نو بس بیع با واجب وی. دا تفسیر د بیع الملامسی امام ابو حنیفه رحم الله نن منقول له او نور علماء دا سویلی. دویم تفسیر د بیع الملامسه دا ده دا ګور خلک د کتاب په حاشیه لیکل نه کوي په کاپي لیکل کوي خاصه خاصه نو بیا خاصه کاپي کی جولی کی نو بیا خاصه خاصه په کتاب لیکي اټول کتاب په دې طریقه شرمېږي پکار دې چې لیکل کاپي کې کوي د کاپي نه پسې خاصه خاصه بیا سره په کتاب کې ولیکي. امام شافعی رحم الله وای بیع الملامسه دې ته وای چې او جامه دې ران غختي او را دېړه یا پتیار کې دې راړه او هغه مسکا او هغه صاحب ورته ادا می پتا پدی خرڅ کړي او پدی شر چې استاد مسکول بدا سیویل کې شر چې وشیل او ګوري جام شي غختی وی نو پاسه طرف اخکار غنور لاندې پتن لګي چې نور څنګه دا اپتیار کتا هو پی جند چې جامد خو نظر دی ورته نه وکړي تش پلاس و مسکول بغیر د نظر نا داور کی شرط کی ادام ورتوی چه ولا خیار لکا اذا رعیتهو کدی وکتا نبیا بدل لگور اختیار نی تش دا لاس و مسکول بکافی دا تفسیر د امام شافعی رحمه الله نه منقول لے. یو درم تفسیر علماء دام کړي چې والی هر یو د بایو مشترین جامه د بل پدی جامه او پدی جامه در ندا جامالم خو پکې څه سوچ فکر نشتا او ورته وی چې کله زستا جامه مسکم اته زما جامه مسکی نو بس بیع به واجب وي نو ګور دې کې نه ایجاب راغې نه پکې قبول راغې چې ما دا خرص کو یا غوي چې ما واغستو خو تش دا مسقولي دی ایجاب او قبول جاری مجرا او ګرځول نو دې کې دوکا غونته دا اما بیعی تا پاکی قتل نشتا کمشه چه خرسه نو دا سمر تفسیرون چوشول دا بیع حرام دا او دا باطل دا دیتا بیع الملامسه وی بیع المنابزه ستوي اصل کې نبز وای غرزول وتا اې د بای او د مشتری په منس کې ایجاب او قبول نشتا تشور غرزولی قائم مقام دې او غرزول اے مرگری تا وی او بل صاحب تا چې داشه متا تا در ارتاو کو نو بس اختیار میں اختیار ختم شو بے علازم شو یا کان ورو غرزی وی بد آکان چی ورو غرزی دو نو بے علازم شو نو دام می پمیسل دے بے الحساد تے چی گیٹے ور ارتاو کی پاغی دا خود باب باب ابطال بیع الملامسا والمنابزا تعریف موردو اس اصل حدیثو تگوری وبه قال حدثنا یحیی بن یحیی التمیمی قال قرأت علی مالک عن محمد بن یحیی بن حبان عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم جي بيشك رسول الله صلى الله عليه واله وسلم نهى عن بيع الملامسا من اکڑی ده بیع الملامسین او تاسوی تعریف واریدو ده بیع الملامسان ده اللہ حبیب من اکڑی ده بعضی کتابونو کی ورسر والمنابز امراغلی ها والمنابز او ده بیع منابزین او دا غی تاریخ مواوری دو امام مسلم رحم اللہ پا یوزے کی گن حدیث را جمع کئی اس پا بل حدیث سروئی و بیہی قال حدثنا ابو قریب و ابن ابی عمر قال حدثنا وکیع عن سفیان نبی الزنادی عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم مثله دا غینم دغشان حدیث ته نو ده په بل سند درته دا حدیث ذکر کو چې په یو بل سند سره دغه شان دا حدیث راغله ده. وبه قال حدثنا ابو بکر بن ابي شيبه قال حدثنا ابن نمير و ابو ساما حاصر تحويل السند ده. حا وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله ابن نمير قال حدثنا ابي حا وبه قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب كلهما عبيد الله ابن عمر عن خبيب ابن عبد الرحمن عن حفص ابن عاصم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم بمثله ومثل دغدغ حديث ددوينم راغله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني ابن عبد الرحمن عن سهيل بن ابي صالح نبيه عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم مثله ومثل الذي. وبه قال حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار عن عطاء بن ميناء انه سمعه جبشك دیش داوری دی داغنا يحدثو چه حدیث بیانولو عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ابو هريره رضي الله عنه انه قال چه ابو هريره رضي الله عنه فرمایلی نه عن بيعتين چه من کړي د الله حبيب د دوه قسمه بيعنا الملامسه والمنابزه د ملامسه او د منابزینا. او ابو هريره رضي الله عنه يم الملامسه چې به الملامسه د نو ادا بيع المس كل واحد منهما ثوب صاحبه چې مس کی هر یو د دواړو د بایو مشترینا جامد مرګري بغیر تاملن نور سوچ پکې نیوی دمکا سوچ پکې نی او منابذ دي ته وای ايام بذا كل واحد منهما وررتاو کی هر یو د دې دواړو نا ثوبه ال الاخر جام بلتا ولم ينظروا نغوري واحد منهما یود دی دوارون الی ثوبی صاحبی جامید مرگری تا سکتنی متنی نری او دغشانو کی ندا تفسیر د صحابی د طرف نراغے دا تفسیر د صحابی د طرف نراغے وبه قال حدثني ابو الطاهر وحرملة بن يحيى واللفظ لحرملة قال اخبرنا ابن وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال اخبرني عامر بن سعد بن ابي وقاص رضي الله عنه ان ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قال فرمائني نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم وي مني کړيو مونږ رسول الله صلى الله عليه وسلم به اتهني د دوو قسم بيعنا وا ولبستهني او د دوو قسم جام او غصونا نهان الملامسا والمنابزه بالبيع منه کړي د ملامس او د منابزه په بيع کې والملامسه ملامسه دي توي لمس الرجل مسکول د سړي ثوب الاخر جامد بل بيده د شپې بالليل د شپې او بالنهار یاد ورزي ولا اے منے کڑی دا د ملامسی او د منابزینا ولی بستینی او د دو قسم جام و غستونا ابیا وی مسکی یو سڑے جام د بلدش پیو درزی ولا یقلبو اڑی راڑینا الا بذالک مگر پدی سرا دا بازی دا سویلی چه لام بان زم ولا یقلبوه ولا یقلبوه زم دا لام دا یا کسر دا لام دا مراد تی دا جامی اڑول دی چو بوری چه دا طرف سنگ دے بلی سنگ دے ولا یقلبوه ولا یقلبوه الا بذارک نایڑوی مگر پدی بس دغه کافی کئی صرف مسے کا اڑای را اڑایی نا او منابز دیتا وی چیور ارتاو کی یود دوینا ور ارتاو کی یود دوینا بلت جاما او غبلدتا ارتاو کی ویکونو ذالکا او ویدا بے اپ مند دی دوارو کی من غیر نظرن بغیر دکتونا ولا ترادن او بغیر د سرزاون گئینا بس پدی اکتفاو کی وبهی قال حدثنی عمرو الناقد قال حدثنا یعقوب ابن ابراہیم ابن سعد قال حدثنا بیان صالحن عن ابن شهاب بهذا الاسناد پدی سن السرا نداغ بیع الملامسا و منابزوا او دی که دوکر آزی نوی پدی که دیر بیع داخلی دی لکر رستو داغی ذکر کو بابون باب بطلان بیع الحصاد باب دې په بیان د بطلان د اغه بیع الحصاد کې والبيع الذي يبيعها فيه چپاغي کې غرر دوکوي پاغي کې دوکدا ند دینم په شریعت کې من راغلي دا وبه قال حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا عبد الله بن ادريس ويحيى بن سعيد وابو سامان عبد الله ها وبه قال حدثني زهير بن حرب واللفظ له قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبد الله قال حدثني ابو الزناد عن الارج عن ابي هريره رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ویمن اکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے الحساد دبے الحساد نئے ویزی دا کانے گیٹے درو لب ابا چی دا می درو غرزولو نو بس بے عبا سوی زما استا پا منس کی با بے عا لازم شوی وی زما استا پا منس کی با بے عا لازم وی چی ما گیٹے درو غرزولو یا ورتوی پا ما پتا دا سامان خرش کو باغ چستا دا گیٹه رو غرزیا پی واکی شی یا از مکم دربان ترغی پوری خرش کا ترسو پوری چستا گیٹه او کان رسی او دا اغا بینم منکڑی چاہیے کی دوکوی پائے کی دوکوی نگور پدی باب کی ډیر مسائل رازی دا بیو الغرر یو اصل عظویم دے د کتاب البیوعنا ایلا کدی که بیع کا بیع الابق تختی دل غلام دے ویامی دربانی خرس کرے نو جتا غس پارنے نشی مبیعا نو سنگے خرسے والمعدوم ہے یوشے نشتے دارنگی والمجهول یوشی پتہ نلگی یا ارغ شی چې ته دا غی پس پارلو ورکول قادر نه لکته دی دریاب کې چې کم مه د دامه دربانه خرج کړي دارنګي پای لا په غلان د ساروی کې دی د غوا میخي او ته دامه دربانه خرج کړي کله غلان د اسیم پرسی دی پای پکې نه یا پا دی خیٹر دا زناور کی کم حمل لدام در بانے خرس کڑے یا دا دیرے پروت دی دتوام دی بانے دینہ می در بانے بازے خرس کڑے اس دا غبازے پتہ نلے گی چی دا بسم رہی دام ناروا دا یا در بانے می جامع خرس کڑی دی دمر جامون او قسما قسم جامی پرتی دی نو دا ٹولی بے عباتی لی دی زکا پدی کی دوکہ دا بازی سی زون دا سیوی چی اغیل حاجت وی نو لگا دوکہ پا کی کیوی لگ جہالت او کدنا کافی دا لکہ او کو رخ لے او تا لپتن لے گی چی دی دا بنیاد سنگا دی زکا بنیاد کو پس بکا کرے نو تو خو ظاہری دیوارو نو تا گورے او که معمولی غنتی غرر وینو اغم و علماء و لکلی چیس خبر نشتا لکه تی او تلائی علی بڑستن علی او کوٹ علی قطال خدا پتا نیشه چی دی منس کی سمر مالوچ دی اتا کتلیم ندی چی دا مالوچ کم کسم دی دی که گور دا غرارم جایز دی و یو میاش تی پوری می دا شی پا اجاره در کو خمیاش خو کل دیر شرزی وی یو کل یو کم وی سپو شوی پا خبره لکه استاسو کتاب کې دا خبری لیکلی کتلی مدی دا استاسو دا کتاب نزوام جی تاسو یو گو رئی یا حمام دی آئی که خلق گرم و بوبان علاجن لام بی او آور دی پا شل روپای لام بل دی او څوک وبډېرې ته یې څوک لګي ته یې د چا په دوه لوټو کار کې د چا په شول لوټو کار کې نور به ان شاء الله بیا وایو ها تاسو دا کتابونه برابر کړئ وګوره دا کتابونه کسراله لمنا کارز دور کتابونه ورکایم نه تاسو پیسو کوم داسې ټګمارې غونتی بیا راړای نه ها ناغنور کتابونه ځان لري سلورمه درجه او دویمه غا پیدا کړي ادا کتابونه چې چا غشتي نه پیسې راړای نور ځان لراړای خپل ټیم باندې پابندۍ سره وو بجول راځي تاسو لیکل کوي درس کې بعضی کتابونه زموږ استادو شریف دي ناش شروع کو نه کې بیا ان شاء الله کې نه لکه هدایت طالبان کما سره شروع کوي ولن تاسو ویلي د خو بیا به واوري هدایت نه هو مونږ وایو او علمي صيغه مو وایو نو که څوک ولا تیار نه وي کني تاسو څه ویلي دي ابل کتاب مو ګورای او دی په لګورای د غاول جلد راواله وای دي کې مقدمه ده نو ما مشوره ده چې وکړه چې مقدمه کې دا سګران علمي خبري دي دو تاسو نه داغه دا سی زیات ضرورت نشتا نو کتاب الایمان نه با حدیثو ګورای باور ایدل مقدمه با فریزه کتاب الایمان نه با حدیثو ګورای ها ور سره وګور دی پر وګورای اوس بور سره د اعلان دي شرح هم ګورای کتاب په خپل جوړوي اللہ رحم گناہ